Ale kaka na ba voiture ya ba papa ba botolanga basi nyonso na ebana na bango kasi ambala o bakange balengo na singa mokili ya nzambe batuta tolote emotio santima ebale o ya maria ya kueme elobi motema nga na ndimi libala emotio santima ebale o ya maria ya kueme Bana mamelo ngana le kisaka bango e Tango na le kaka na bala bala na bino, ni biso totala na ka e bomba ka sekele e bomba ka biso la muleo mama ah majio kangilo pango mama bakotinda toka pwananga na boya yote yolela mama yolela majie Nifae, na tuna nananyo Na Claudia, na loba nananyo Mobembo, kende ata sangote Voyage, kende ata mikandate Songa, sheli, yaka monamu Na linga yo, na ndenge ya lukoso Lala, pongi, ola mukana, tongo Dina, deo, komona, bozo, banyo Ponga na kufela kana ebiti na te akima Sena kitoko na yo mama Sena etamboli na yo ya bolembue Songa sheri ya kamonamu Nalinga yo e na ndenge ya lukoso Lala pongi ola muka na tongo Eloko mona bozo banyoso sali Kutana tankale mama, ah mama lila, ah. Mama yaka, gana pesi omotema, oye baka na kakola bonye na bolingo na yo nazali mungu we na kengela kapula e na yo zokande na sima bami biba kotoko wonga na lelie ma belle lingo ne jamais trop tard soki lelo to kweni kasi na kubanga ngana yo toka bana yeye yeye yeye yeye yeye mama amula oya sika otika nga sekule lalela na moni motote oya koki akotanga na molema e nyango ekila na bondeli yo mingi yeye songa songa noki batindela yo sango ya mawa